که تاز ما بندیان ونی ول هم در سر بندیان دی خو پا پای که برای لکیجه منا که ما استاغی ونی ول زبی هم برای داغس کمی لکه اون بیت را وقت با بندی ایچ زدنی بریجم مرای توب نیساب دیم دست خط خسر وسو پا ظاهر بندی مگر پا معنا که دی وسمر یو یو سر نمرای یکیز مش گردم بلکونه وسمرایان کردی مرای توب وسمر مش چالان دی در مرایان نلابت تایب ابرای خلای وسی انسانی حقوق لری وسمش تی انسانی حقوق من راگی د بشر حقوق مگر د دجی ټول شی اند دجی د چکه ولا غبکی که تس وزلی ام د حق دی که مر کوله بن بار و جم د حق دی و د تک جما ز تیر خبر او کوی ته د شت گر دی بیت بنجش د بیت والسی خو بار زبر د پروشی تر عالم چنو بنجانو کی چ دی ام قتل کولای شي ام یا پپیدیه ایل که ولیسی، ام یا مرایان که ولیسی، خونبی علیه سلات و سلام اغا دریچ پرون ما یاد کرد، اغای زنی قتل کرد، تا دا نور سره چو، دو هغو سره معامله دا پیدیه وکرد، یو ابو العاص دا رسول علیه سلات و سلام دا لرخ آوند میرو مؤمن نو، پا مکه که دا نکاس سوی و پا خواله، نو اغا چی حضرت خدیجه تل کبرار اغا دیالا ونهاج وندی و پا اغا وقت که سوی ونو، نو اغا نبی علیه سلات و سلام دا پیدیه چی مستثناکی جت بیا من وای من احسان تا وای چپری چه احسان کشیدی چه گوره نمی پیسی یه دست واقعی نمی مرکرلی نمی نور بندی کرد زاو لارس مگر دی چی لکه او پیغمبر علیه السلام قصه پرد مادر تا وکره چه اغا امیل یه مرل را وارکی برای الله در سر یوسه مگر و شرط یه داغه دی چیز مالور بو مدینه تر اولی بلا پا مکه که نایسا با دی دول سیدی بیا کارو که پای که بعدی چیش مسلمان شد اوس دغه د بندیانو قصه چې را روانه په دې کې یو حضرت چې عباس رضی الله عنه هم دی چې د نبی علیه السلام اکا دی دا هم په دا جنګ کې نیول شوی دی نو دی چې پر د باندې هم نبی علیه السلام چې پر خلکو پیدې شولې د هغه مالداري ته کته جیب ته کته چې دی پیسې ډېرې لري یا لږ لري په 4000 درهم هم پرې چای شول شوی دی 3000 پکشی کی شول سیوی 2000 پکشی کی شول سیوی تر ټولو کمنه هغه زر وی حضرت عباس رضی الله عنه د زړه لپاره زر ته چې مجدا برابرږي نو د داسې چې حاضر دی هم واغستل سول وروسته بیا د دې اسلام په نصیب شو مسلمان شو نو چې مسلمان شو کلمه ویل بره و نبی علیه السلام ته کښېنستی بره ور خو در پورو هلته ملاندې وم دلته زر دی هم تقریبا 9000 واخیستله نو د داسې شل اوقیه واخیسته سوار اوقیه چې ده هغه نو چې دی هغه بیا 30 دی هم تقریبا کېږي نو 800 دغه قریب دا زورو ته ځان رسی ول په خدای کې شی لرم دا به زه څه کوم زما پیسې م بهتره کړې وای پیغمبر علیه السلام دا نه حساب دی پیږه بتا ته ندر کول کیږي د غایت کریمه د لکه حضرت عباس یا نور د غسکسان چې پیږه نه اخته سوی او مسلمان سو مسکینان هم دوغه په باره کې د آیات وس بیان کی چې صبر وکړه الله درګه جید درکی حضرت عباس پر بیان کی وایز ما سره چې په د غایت کریمه کې الله وعده وکړ چې تاسو ډیر درکی برای ولز اوس تقریبا لس مریان تر دا غلا زیات لرم د ارم رئیس ری مجیر پی سی اچ چلیږي دا دغه دنیا وس درم الله پاک دلته دا وعده خورا پر کړله چې ولز به تاسو درجه خیر کوم تاسو خو لښت لګیږي ول هغه بل وعده چې د مخبرات را سره کړی دی هغه ته امیدوار ان شاء الله وبم ان بخښ الله به مخبرات مرتوي د به بیا ورسته دا به یار په خپل باندې کاوه چې الله خدای ایت کوم سره وعده وکړه دا یو خو پراسو پر دې دنیا خو دغه غراره دنیا را د د پاره بل عجيبه واقعه هم ده هغه دا چې د نبی علی السلام په زمانه کې په یو غزا کې ډیر غنیمت ونی ورسو دا پیسې دونه رااله البته مشه چې نبوي ته چې دا غنیمتونه رااله دا پیسې دې خراب راکې وي بره د رااله نبی علی السلام ته بره ماته به څه پیسې راکې ما څونه قرباني ورکړې په اسلام کې پلانې هغه ما سره چې سوي دي پیغمبر علی السلام ول چې ته وړای شي ونس د پټور تاوار کې پر پریه وایي دا چې لایو را پریه وایي برای پټو دونه ډاکي چې سره وی پچی پورته کوي رسول نبی علی السلام ټول راپورته کوي پیغمبر علی السلام پورته کده نه حساب یې خپل راپورته کوي بیا یې نه کیږي پریه وایي چې زورونه پر بیا نه شو پورته کوي بل تیر راپورته کوي نبی علی السلام مات کوي چې یو راځي وونه یوس ا دبل پلی بیا پریه وایي په ډیر زحمت په شاکړه چې په شاکړه سره یې چې ډیر ورونه برادې کرچل کرچل زدا غس زنګو زنګو کې دی اتلی نبی علی السلام تیس د وحسته وګور خو اکایو وس پر دا غره کبر وان دغه نکلاوی بیا نبی علی السلام ورله را ورکړه فدا آیات کې دا خبره ته اشاره ده ګوره خپل بدونه مال حاصل کړو دغه نه د نبی علی السلام د خو بیا بل وخت ورکه ورسه په پیږه کې داس هغه که درخصه سی چې د شکایت کا به رزق خود مولا له غړې هم راکاته ورته په لاجا بدرته ای چې په خدای کې درم ملنګ پور وړي ام نبی علی السلام یې په دې نه درک ورکیش چې به ورته واپس وړي ما بدلا به درکه علا پاک بدلا دې ته اوس بیانې یا ایها النبی ای نبی قلت هو لمن وهغه چات في ايديكم چپلاسو کیستی مجاهدینو دي من الاسراد بنجانو څخه دا چې ستاسو په لاس کې کوم بنجان دي و دوی ته وایي خدای درخواست پیش کړی دي دغه بنجان اوس برر موږ داسې لغړیان خلک تیس دونه پیجاره څه وخت او کلمه مو ماده وایي مؤمنانو مسو یا ایها النبی یا نبی قلت هو و چاته لمن اغه خلکو ته په ایدی کوم چې ستاسو په لاس کې دي من الاسرا د بنجان څخه د څه ورته ورته ان یعلم الله ان یعلم کچیر علم را وستی الله الله پاک په قلوبکم ستاسو په زړه کې خیرم پر خیر کدا الا علم ستاسو په زړه کې پر خیر رالی دا د انو شرطیه پر کمه ذکر کړه دا نسبت و مشته کچیر په ستاسو په زړه کې چې شرالی ایمان رالی الله پر هغه باندې علم خو خامه خاره ولی الله خو چې ګسه د ایمان نه راوړي په خبر چې راوړي یا نه راوړي مګر زموږ ستاسو په لاجه کې نو هغه رقم یو و ام که ستاسو په زړه کې د الله ته چې معلوم سي ایمان ایمان مو واقعي او فقط تجربه پر سر نو الله بدل در کینو یو خو هغه چې ما بس ما په لاس کې باندې کلمه را توا مګر چې لاجه کې مرته هغه رقم دا خو نو په زړه کې ایمان نه دی یا که الله ستاسو د زړه پر ایمان باندې علم راوستي معنا یعنی ستا په زړه کې چې شي راغلی ایمان راغلی الله خو خامخا علم پر لري الله پر هر شی هغه څه علم لري چې هغه شی څنګه وي چې هغه شی څنګه داسې نه شي کېدلی چې د په زړه کې د ایمان الله تعالی چې د په زړه کې د کفر علم ولري نه لري هغه هغه د ایمان علم پر لري چې معنا د په زړه کې ایمان دی دا زموږ د پاره په شرط په جزا باندې وایي ان یعلم کچیر معلوم کی الله الله پاک په قلوب په زړه کې څه خیرن خیر الله ستاسو په زړه کې خیر ودی د خیر سمرات ایمان یوتی در بک کومت است خیرا بهتر مما تر اغه مال او خزه شخص سوی دی من کوم است چه چې ستیس کوم شی اخس سوی دی الله به تر اغه بهترین شی در لره دک معنا کور په در شخص سوی په پلان به جواب در لره دک دوه نه مال به در ته ماج صبر وک پر ایمان ماج ټینکس اغه د خیرا ترجمه اول خیرا چې واغه عبارت ایمان څخه سو در دا یو کی کوم رس چې خیرا دی د یس مراد اغه بهتر مال مراد دی یو کی در بک کومت است خیرا بهتر مما تر اغه مال شو غټور مما تر اغه مال خوځه چې هغه اخته سوی دی من کوم ستاسه دا خو په دې دنیا کې در سره وکړي هغه مال به ډیر مال درلار درک و یغفر لكم او د اخرت لپاره به څوک و یغفر بخښنه به وکړي د ذنوب او د ګناهونو کوم تیس لره ستاسو لپاره چې کوم ګناهونه دي په عمل نامه کې هغه به اعلی ګرځي درته وبخښ والله غفور الرحیم والله الا عز وجل غفور بخښون کی دی ډیر رحیم الله رحمت کوم کی دی رحمت ام ذاتی مغفرت ام ذاتی نو گنہون ام در معافی تراغه بالا بود رحمت ام در بانی در بانی کینو نو د اخرت په باره کې هم وعده ور سره وسوه د دنیا په باره کې چې در جه شش شید کی وعده ور سره وسوه چې مال حضرت عباس په باره کې دوباره د دې دنیا خو هغه بدلا دی ولې د شرغه خیر راکی زما سره جمع سلی وسونه مریان لرم سونه په سی درم چې مال پلان د زاریم کوته یو هغه نبی علی سلام چې ورکړ ول دا خو اده خو را سره سم سره سره خطر هغه بل وعده چې مخبرت ول تمه مې دغه به مال پاک را سره وکړم معنا چې پر ایمان باندې مرسم ګناهونه به مې ادا را و بخښي و این یرید خیانتک و این یرید کچیر دغه خلق چې دادل ته ستا سره بنجان دی وس ایمان ښکارا کړی دی دی اراده لري خیانتک د خیانت ستا چې خیانت تر سره کړي خیانت به دالی په ظاهر خو کلمې غټ غټ وای مګر په زړه کې دغه چې هاي ته ودی پلاز د لاس ووزم دا پلا به دار کم جنگ ور سره کوم دا خیانت دی په ظاهر ایمان ښکارا کړي پیغمبر دی لکه یادی احسان در باندې جوړی په پیجی دی ادی لکه ته چې ولار سي بیا په دشمنانو کې راځي بیا په رشکر کې راځي کې دغه چم پنیت کې و این یریدو کده دی اراده و دغه بنجانو چې تاسو سره دی خیانت کده خیانت ستا و ام فقط په تحقیق سره له خانو دی خو خیانت کړی دی الله دا الله سره من قبل د مخ نو د دی خو په دغه دوم خیانت چې دی واځه دغه نه دی خو مخ کیم کړی مخ کی چانه کې کمل اغه خیانت دا دی چې دی خو ګردو د انسانانو د الله عز وجل سره په اوغ ازلی وعده کې چې الستو برب کوم قالو بلا غه کړو وکنه وکړي مګر چې نبی ورته را لې اغه وعده دی ما تکړه کوم چې پر وخت له حالت چې الله وعده د ګرد انسانانو څخه واخص چې سې سرابم کړم دی ورته وکه نو چې رابې خو زما رسولان به منینو عدالت چې ورته را لې نیمه نه خو اغه وعده ما تکړه کې نه کړم ماته نو نو دا غوړ یادې نو دی ک چې ستاسو اوس د خیانت اراده وکي فقد خان الله من قبل فقط په تاخ سره خار نو دی خو خیانت کړی الله دا الله سره دا الله سره وعده کړو کړي سره وپارل نو چې تاسو سره نه وپاجې دا خو بيخي ود ته اثر لري الله وعده الله ما تکړل نو من قبل په خو فامكن منهم نو دی چې هغه وعده ما تکړل هغه دا الله تعالی سره چې دا الله په ربوبیت باندې عهد کړی چې تزمر رب ته چې سوای زب هغه منم هغه ونه منل چې رسول ورته راوسته الله څه جزا ورکړي فامكن الله پاک قدرت درکې وتاته منهم پردي فامکن قدرت یادار کی اغه توری نست چې معنا په تفسیر سره معنا وتا ته منهم پردی الله تا تاته پر دې قدرت نکیده ته دغه نه طاقت سره سره چې وسر را روانه دي کې پر برداشت کړی ستا په لاس بنجان کړ دا د هغه وعد خلافی او د خیانت جزا ده چې ادا ورکړه چې د الله سره خیانت کړی نو کې ستا سره اوس څه شو کې خیانت وکړي خو الله یې بیا په لاس تر کړي الاو دی خو زما مخلوق دی زما په لاس ولکه کې دی چې هغه زما سره خیانت وکړي وعده ما تکړه لپلا وعده را سره کړی او په ازل کې ما تکړه زما د رسول په قول یې نه کړ دا غدي ستا په لاس کې اوس ګورې مورې بل دی درته ناست ته پی دی پراواله کې یو ځنی وجنې پر بل باندې احسان شته کچیر دی دا کار وکړي بیا الله پاک ته ته قدرت پد کی بیا به په بند کې راشي بیا به ونه شي خو بره ورته وایي نو تاوجه دا شي کول تفسیر شریف تفسیر مزدری کې قصه راوړي یو سړی ډیر شاعر هم وونه هغه د نبی علیه الصلاه والسلام حج و به ډیره کوله بعد بعد شي هم په نبی علیه السلام په خپل شعر او غزل کې جوړول چې د نبی علیه السلام مهانت پکې کې وس دا د چ په بدر کې د ټینګ په بدر کې د په دوه خلکو کې وښه دا د بیرته الاس چې الاس په دا وخت کې بره د نبی علیه السلام ته دلته چې دا بنجي و ناشته دا شي شعر نه ورته ول د نبی علیه السلام په تونې پښ کول شاعران خو ګرځو غره مالان امي چې څو پر قدرت دی په هغه شعر نه جوړي شش کی پیغمبر علیہ السلام لکی چې لکی دیش مکی ته ولاړی بارے داس بج بج ترانی پر نبی علیہ السلام سے جوړ کړي بارے الخدعت محمدن بارے څنګه مې در دوه کټ در خطا مې سی په دې اشیرې مې بس ولور واړو نو خیر په وحد کې راغلی بیا گرفتار شل چې گرفتار شي بیا غوړ مالی شروع کړي شعر نه شروع کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ولداس کې ولاکه کوم چې ته مکی ته ولاړ سي په خو خو ته ول چې خدعت محمدن وس به وای چې خدعت محمدن مرتين ووارې به د خطا یې سي بل سر کلام کې بل سر ځنی و نو داس خو پکې کې راځي چې خیانت کوي چې لا يم کې بیا دا چم کې خو لا بیا په لاس تر کې لکه ما چې د شعر قصه وکړه چې بیا په خپل په لاس ور بر نبی عليه السلام لوسې سر ور کاټ کې حضرت میلا کې ته ولاړې بل چې پیغورونه مرا کوله چې ما څنګه خطا یې سي خو ما احسان سره وکړ خو ایسته په دې کې چیرې بیرته آیات و و این یریدو کدی اراده لري خیانت کدی خیانت سته فقط په تحقیق سره خانو دی خو خیانت کړی او الله د الله سره په غزلی وعده کې خیانت او کې پراغه نه وخت له من قبل د پخوا څخه نه په امکنه الله قدرت تر کې وتا ته من هم پر دې چې سه په لاس کریپ تار کړ معنا پاینده کې بعد هغه سر سره کیږي والله علیم حکیم والله الله عز وجل علیم علا پاک پر علم والا دی په هر څه چې دوی کوي دا خیانت دې پټ پزر کې ساتي علاوه زاغم وینم په خبره حکیم الحکمت ولادي خود به خپل حکمت مخې پلا بیا بچ کې دوه بیا بس کې بل پلا ساه په لاس برته در لره درځي نو دا د الله تعالی حکمت کې جرم او سی بیا په لاس تر کې په د تاخير کې به تنه وای چې ولې وزړاو الله په ارکان کې حکمت لري دا بحث د بنجانو چې دلته خلاص شو په دې بحث کې چې دار روانو د ډیره څخه په دې ځای کې چې وو د مثال په تور د قتل خبره پکې کې وسو چې قتال او جنگ د دوی سره کیش د غلبي او د کامیابی خبره پکې کې وسول چې ته غالب کېږې د صلح خبره پکې کړه د ادرې سره حالات بیان شو ګای ګای د غدرو سر کې یو لانی سمانه یعنی نه قتل ته د دوی وکینو نه پر غالب او کامیاب شي او نه دلته د صلح پیغام د ترجمه په صلح پیغام هغه وخت ګرځم مر کافر کې چې د کافر په ځان سر خلاص چې دا وړی نه شړی کې برابر سره چې صلح کدی برلاسی وو چې ته اتلس پیغام ورته وړاندې کړې چې ما سره صلح وکړې در سره چې ته غالب یې نو بر صلح در سره کې نو ګای ګای مؤمن په دغه حالت کې راځي چې نه کافران وژلای شي او نه پر هغه غالب کېدلای شي نه هغه د صلح پیغام ورته کې بر بس کې بیا نو بل لار اعلی در ترجیح بیا نو د هجرت لار کته په دغه درو لار کې هر لار کوي چې هجرت مکه یا کدا ګرد لار دې بند سول به دې څخه چې ته هجرت وکې علاقه پرېږې بل چار بار نه هجرت بکې چې کور دې بل ځای خوندې کې ابر اور تاسو نو کوم ځای خوږی برای به ور سره کولای شي دلته چې ستای یلداري او کور دلته خو د خلکو په چا باندې ور دې پښې اړې دې چې اړې دې برای یو چې په داخه نسی وکوره خدای دې سید رایال ک سات کاج به مان باندې غرض بل چې عیال دې خوندې کې بار چې تورته یو شپه چې ورته یو شپه بار اعظم ګری پیدا کړ څه پکولای شي هجرت ګرد عمر د جهاد مقدمه ده که هجرت و نسی جهاد اکثر وخت ناکام شي بره ولی خود خلق ایالونه التی کورونه التی چې هجرت کې وکی بره پر برلاس کیږي نو اوس مال که دغه غلبه او قتال او صلح دی بل لار د چاد بل لار د هجرت هغه اوس الله پاک بیان دي شي وای ان الذين بشک هغه کسان امنو چې غو ایمان راوړي وهاجروا او دی هجرت کړي د مکه څخه مدینه ته تللی وجاهدوا او بیانو جهاد شکړي به اموالیم په مالو سره ددی او انفسیم په ځانو سره ددی بیانو نه مال سپم ولیدی نه ځان سپم ولیدی په دغه کافر په مقابله کې ولاړ دی ان الذين اغه کسان امنوا اول ایمان چې دی ایمان په مکه کې راوړي وهاجروا بیا هجرت کړ ول خودل چنه جنگ کوله شي قتال نه غلبه درلو او نه د صلح پیغام او غو منی کافرانو نو چې داګر د ختم سونه وهاجروا برای نو هجرت کړی پر ایمان سر بیره وجاهدوا بیا نو جهاد شي کړی برنو جهاد وی کړی کوشش او مقابله کړی د کفارو به اموالهم و انفسهم په خپل مالو په خپل ځانو او دا جهاد کړی په سبیل الله په لار کې د الله چې د الله دین مطلب دی دا یو ډول چې د جنو مهاجرین سوال چې موږ په مهاجرینو یادو د سیرت او د حدیث په ټولو کتابو کې چې مهاجرین ذکر سي هغه مهاجر مراد چې د نبی علی صلوات و سلام سره مکه پرې شو چې روح سره تلې مدینه شریفه ته دا بل ډول ولذین او هغه کسان او چې دی زید استو غنی ور کړی وو د مهاجرینو ته مهاجر چې ورته خپل ته کوډل نه درلودل ایوال ویش مزه نه درلودل د مدینه خلکو غیر تخلاص په چاله امره اچھا الان براول نو بارا پا مسجد نبوی کی چدی التا یو زایدی دا حساب بلی دلی یا احمد الیری سفاور تا وای سپا دا استنگا چارا کم زایدی په هغه وختو کې نو بنار کم دغه مهاجرین بغیر دلته خوران نه است دغه مسجد دی زایو دغه د طالبان او سلسله چې په مساجد کې ساتل کیږي زاد هغه وخت څخه ده ته هغه وخت څخه دا سلسله را شو اگر چې وسخو عنوان بدل شي اته خاص دغه فقره او مساکین دلته ناس او شکور نه دته نو د اکثر د الته فاته دلته چې به کوم شي کاوه هغه انصار چې به د کور سره ته یو وخت خو نبی اسلام ور وویل شل چې هر څوک چې په کور کې شي لري دوه به یو بوتل درې به بل بوتل هر دا خو نه یو ورځ ونه دی وی نه کال نه دوه خو دلته ډیر وخت پاره بر نبی اسلام داسې کی په مسجد کې یو غټه سوده او پیټی کې شېښوله ول دا بد خوان کې چې دګر مر په تاسو یې کوته در سره چې جوړی خو بیا برته مسجد ته راځي بس هر چا په کور کې زیات شي وو هغه دې راوړی دلته دی اچي دلته دی شدي ادا به بار به څوک په خبر نه څوک چې ردی پټ به شي الته ورواچا لکه دا څنګه سندخ دارک چا بل دینه ا د جوړی وخت چې براله هغه بار بر ول ارس اصحاب سپواله بار به دا پیټی سر چې به ایست کی بار په پاره کې څه شي ام فراته چا باندې نی ورته ویل چا به خرما ورته ویل چا به یو چا ډوري ورته ویل ا بار به راوخته کبل رسره کبل ډیر هغه بسره و خوړل سړی مال می دینه چې دا چار غوړي جن بیا دغه ترس پکشي کی شروع سپک نو دغه انصار چې دی خود خو خلق ته دی چې شو کی زید استوګنی ورته ورکی کیا پلا دی دلته دا ګوټه ټکول چې ولاکه ما پکې کې شپه تیر کې په خدای کې په در معلوم دی ما در معنا ماته نه معلوم پیژنم جن په دغه معنا باندې ولاکه جو وطن معلوم چې کوم وطن راغله الا ما د مکه کفار د مکه د قریش سره په جنگ کې اچي نو خو دې ته شپه نس وکړه وروله خدا انصار او انصار دغه کار وکي دغه دښمنۍ کې ځګر وکي بارا د ټول قریش به دې په سر واخص بارا چې د نبی علی سلام الګری دلته ولاکه انسان راغله خلاص دلته دی نو د انصار هم دغه ذکر ده بعد انصار او ډاله کوم مکان د نبی علی سلام والذین او هغه کسان او چدی پنا ور کړی د زاید اوسېدو یې ور کړی دی و د مهاجرینو ته و نصر او دی امداد کړی دی یوازې دا نه معنی چې زاید اوسېدو وکړي خو امداد یو کله کده اوس دغه امداد خدای ډوډۍ چا ور کړل دی خو په خاور نه پاتل خو دی ډوډۍ ور کړل اولایک بعضهم اولیاء بعض نو دا یو ډلې چې ذکر شوی چې د مهاجرینو سره بلد انصار رسول الا وی اولایک دغه کسان چې دا ذکر شو که هغه ډاله دک هغه بعضهم بعضیت دی اولیاء او دوستان دی بعض د نورو بعضو دا د هغه میراث خارج د دوستی سمرات قرابت مرات کی چې دا بر میراث سره ول تا زیت به ګوري دا په صدر اسلام کې دغه رقم چې مهاجرین او انصار چې دلته دی یو تر بل میراث سره ورای شو یو مهاجر چې بدلته وو د خپل وارث دلې نو ور سره وارث مثلا په مکه کې وو چې د مرسو یې کمال پاته سو یا د چا سی وړي دا انصار او د میراث وړي او غفلار ورور چې نه استول کړي چې دغه قربان الته دي الا پاک د ایمان په خاطر دی سره سره میراث خواره کړ اگر چې د حکم مس منسوخ دی چې مهاجر مرسخه مخه به انصاری میراث وړي نو په هغه وخت کې په دې شرط باندې د میراث واغ انصاری ته ورکول کېدی چې دغه مهاجر به د جنو قریب نه وو ور سره بار دی ته ورکول کېدی ول دی سره دوستان اولایک دغه کسان بعضهم جنی د دی اولیاء او دوستان او قریبان معنا میراث خواره دي بعض د جنورو بعضو دی تر بده میراث سره وړي د سره کپه په انصارو کې څوک مرسوي وي بل قریب نه درلودي اغه نبی علی السلام چې د مهاجر ور ور کړی او مواخات چې نبی علی السلام کړی ته به بار میراث نه وړي دغه انصاری ته میراث وړي خو دغه بل قریب میراث خور نه وونه الله پاک دې سره میراث خواره کړ والذین او هغه کسان امنو چې ایمان را وړي ولم یهاجروا دی هجرت نه دی کړی په مکه کې ځینې مؤمنان و ایمان را وړي مګر را ماجر سوي نو دوی په مکه کې ګرځي ما لکم من ولایتهم من شی ما لکم نشته تسلره من ولایتهم د دوستی و د میراث څخه د من شی هیڅ شی د سړي به د مثال تور پلار به په مکه کې پاتې و، ایمان به راوړو، مګر چې هجرت یې نه وای کړی، چې پلار یې دورې مړی، دغه مهاجري زوی کې څه نه ورکول کېدی، میراث نه ورکول کېدی. یا یې دا زوی دلته مړی په مدینه شریفه کې چې مهاجر دی، پلار یې مؤمن و، په مکه کې چې پاتې و، د ده میراث هغه ته نه لېږل کېدی. کېدای سي په خبره وس پوه سوس، دا هجرت داسې و، د اسلام یو جزو که چا نه وای کړی، لکه مسلمان چې نه یې، کنه خو مؤمن و مسلمان و، هغه میراث نه پر بنا کېدی، لکه قریب چې د سړي لکه پردی چې یو، او دغه رقم هم ده چې دوه ورونه چې عقیده سره جلای دا سره چلیږي. دا عقیده دغه سي بنیادی شی ده، بنیادی چې د پلار د زوی عقیده سره جلاس دا سره چلیږي، خو نه سره چلیږي. نو بره میراث مه لازم قطع کی، بره کڅ مؤمن دی چې په مکه کې دی هجرت نه دی کړی، میراث نه سي سره وړلای. والذین اغه خلق امنو چې دی ایمان راوړی دی، ولم یهاجر دی هجرت نه کړی، ما نسلکم تسلر من ولایتهم دی میراث او د قرابت دی من شی هیڅ شی نه ستر څو وخت حتی یهاجروا حتى ترى وقت يهاجروا شدي هجرت كي دما كي سخراوزي شدال ترى نس هجرت ولا كي درا وقت ميراث نس سر ولا لي وان يستنصروكم اش ميراث خو سر بند وس نو دای مؤمن دی دوری دی یوا پلا د مهاجر مؤمنان څخه کومک وغشتي چې پلانې کافر مې په عذابې ته امداد وکاله او امداد یې وکړه، امداد یې کولای شي کوم خبر نه سر بنا کیږي، میراث نه سي سره وړل کېدای شي. مزمن ته سي وإن استنصروا وإن په دې شرط استنصروا کدي طلب د کومک کی کوم سیس څخه په دین په باره کې د جن په باره کې د بل کافر په مقابله کې د ماجور څه شي وغوښتي کومک، په مضمون په دې لیس فعليكم النصر فعليكم برتس النصر کومک کول دي د کومک حق در باندې لري چې کومک ور لره ورکه وکم سړي ته چې ایمان یې راوړی دی هجرت یې لا نه دی کړی، الته کده د کومک تر څو وغوښتي کومک ور کولای شي، مګر کدی مرش میراث نه وړای شي یا ته مرش میراث سره وړای شي، میراث نه سي وړای، کومک یې وغوښتي ورکه، مګر و په کومک هم شرط شته. الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق، الا مگر نه علی قومکم پر هغه قوم باندې بینکم چې په منځ کې ستاسي وبینهم په منځ کې د دې میثاق کلک وعده یو دسی چې دغه مهاجر چې د نبی علی السلام سره دی، دی د یو کافر سره صلح د سخت کړی چې موږ تاسو به جنگ نصر کوه سی، هغه بل مؤمن چې را مهاجر سوی نه دی، هغه د اوغو کفارو سره برا جنگ شروع کړي، برا ته الله کو مکر ته به نور زغلی چې کو مکه کې جواب ته خو اله مز د خلکو پرچا مې ول کرمه چې غم نه ته غم راوړي چې د جسر خو ما قرارداد کړی دی، د جسر خو ما د صلح قرارداد کړی، ته څه چې مؤمن یو دی جنگ سره کوي، ته ما په قرارداد نه خبر، تو خو داسې مؤمن یې چې مغلوب یې په مکه کې اوسېږي، نو ته اختیارات لرې، تو خو اختیارات نه لرې، که د داسې کافره سره ستا مقابله وه چې زما قرارداد نه و ورسره، کومک دې وغوښتی درته ورور درته ولاړ درځه، او ته د داسې چا سره ډغرې وایې چې هغه سره ما اوس قرارداد کړی دی، بېرته دا قرارداد را ماته الله ته مه ورسره کوه امداد. کېدای سي په مضمون پوهېدلی یاست دلته چې دغه مسلمان چې هجرت یې نه دی کړی، د ده په باره کې د میراث حداقه قطعه شوه، مګر که کومک غوښتي چې دغه مهاجرو مؤمنانو څخه کومک ورکولی شي، مګر په دغه شرط چې د داسې کافره سره جنګ نه وي چې ستا او د هغه ترمنځ د صلح قرارداد دسخت شوی، که د قرارداد دسخت شو بیا به قرارداد پالي، تر هغه وخته پورې بیا پالي چې په ده کې دې خیانت ولیدي چې نه پالي اره پلا دوکه راکوي، او ورته م ورته وایه چې بله وروره قرارداد ختم دی، نو خو دې عملي کوې یا نه، فقط ما دوکه کوې خلکو ته، هغه دې قرارداد مکه، قرارداد د کومې خوا دې، خو یوه خبره نه عملي کوې، په هغه صورت کې چې دی چې دی قرارداد مات کې ته کوای شي، که قرارداد موجود و د خپل مسلمان رو کومک نه شي کولی، برای ما قرارداد را خرابوي. خبرې ته به متوجه سپ علیکم پر تس النصر کو مقدی د دغه چنه دی ماجسی و دغه مؤمنان الا خو بیا ندی علی قوم پر اغه قوم من بین کوم چ پمنس کی ستس و بینهم اف پمنس کی دیم ثاق و عدد الصلحین والله بما تعملون بصیر، والله الا پاک بما پاغه کارو تعملون چ تس عمل کی بصیر لدون کی دی دس نه چ بیا ته خیانت کی اغه جوړ دی ور سره کړی هم ده، پر اغه سر بیا چې بل مسلمان سره دا واس وته ود ته جوړ ور ماته کی پټ خیانت کی، الا زګر د عملونه وینم خیانت په جوړ کی بیا نه کی، چې وسو تر اغه وخت پوری چې ستا تم یې چیرې دی به عملی کی نشه ماتول، کته یقین سو چیرې دا سړی ما قرارداد کړی دی نه عملی کی، ا برای خبر کړ ته ورور زما وسه جوړ سره ما ته د لکه پرونچ خبره په داس کې تیر سو خبر یې ک سره سوا او برابر بسینو بار، نو بیا هغه کوم حکم دی. والذین کفروا، فشاره دا بل خبر بیان، والذین هغه کسان کفرو چې دی کافران، بعضهم بعضی دی اولیاء او دوستان دی، بعضی دی بعضی دی دوستان سی بیادر تمرا دا غدی مراس و خورگی دوستی مرا دا چی دا مراس خورگی و تر بلا کپر و کپر مراس را اولایسی

مگر بہرحال پہ اسلام و فساد سر شریکان دی دا شریکان معنی دا نہ دا چې درجه پر برابر دی دا یو ته مثال پر الله تعالی سل درجه ثواب ورکی و دا بل ته 25 درجه ورکی دا ورسته چې راغری په ثواب کې شریکان ورور دواړو ته الله ثواب ورکی مگر چې په ټل تر تور د ثواب درجه ډیر فرق سره لري دا یو چې د نبی علی سلام سره راغری په وخت کې مهاجرین ډیر وکړل خو نه شو نو دا په دې لږ وخت کې د نبی علی سلام وجې فاته زګار ورکی چې ور سره زم دا بل چې ډله غټه سره راغری دی نو خو باندې درجه کمزورې دی بابا اوس یو نظام جوړ دی بیرغ جگ دی د ګردو کفارو مقابله شروع دی دلته سم دم نظام جوړ سو دی ترازی دلته خود هر چا او برکیر نو نو درجه ټټه ده نفس په ایمان او په ثواب کې ورشریک دی نو نو یو نفس ثواب دی یو درجه د ثواب دی په نفس ثواب سره برابر دی تم ثواب والا اعظم ثواب والا مگر کله ثواب درجه اټکل کې دی یو جی ډیر دی بل غلر دی دا غډاله یا دی والذین اغه کسان امنو چې ایمان راوړي من بعد ورست وهاجروا او بیا هجرت کړی وجاهدوا بیا جهاد کړی معکم استسره بیا ورست استسره معنا چې شکړی جهاد کړی استعمال غری سوري په اولایک منکم په اولایک دا کسان منکم استس څخه دی دا پر تاسو باندې حساب دی په څنګه استس څخه دی په دوا سورته باندې یو د ثواب د لاري استس څخه دی تم ثواب علی دیم ثواب راځي اگر تاسو ثواب پر دی په دې کې من وجهین در سره شریک شو یو د میراث د لاري استس څخه دی وره میراث وړای سي د مخه چې الته د هجرت نو کړی مؤمن او میراث کړ وړای شي مخکې تر اوسه که دایس په خبره پوهیږي د من کوم تور ته پام سو من کوم ستیس څخه دی په څو شیانو کې په دوه په ثواب کې در سره شریک سو اگر چې د ثواب لږ دی په میراث کې حق دار اوسه ته وسنه سي ورته وره چې ابل کال چې وو خو ته میراث نو سوړی ته په مکه کې وي مؤمن وي میراث نه درکول کېدی هغه نو وسخه د مکه سره وو ته له مسره وي ستاس څخه سو کړی مړ شو کته مړ شو میراث سره وړای سي چې خپل قریب دی فولای کدا غړډل چې دا د ایمان راوړې دی ورسته او د هجرت کړې دی ورسته د جهاد کړې دی درته ورسته معکم ستیس سره دی سیدی فولا معکم هم دی جهاد کړې ستیس سره په ملګری کې فولای کدا کسان من کوم ستیس سره دی په چیش کې ستیس سره دی په ثواب او میراث په دواړو کې نو و اولو الارحام دا خویندان د قرابت چې دی بعض هم به عزیده دی اولاد دا لایق و نږدې دي به بعضین په ځینو بعضو سره په کتاب الله په کتاب کې د الله دا هغه حکم ته اوس خبره اشاره وکړه چې دلې به مهاجر وو خپل قریب به دلې وو پوهېږه مؤمن بو دلته که یو مړ سوی وای دی در هغه انصاری و تر هغه جانبونو اولا و په میراث کې دی باره نږدې وو هغه چې موږ مهاجر وو انصاری چې دی میراث سره وړي هغه په هغه ځای کې چې د ده ذوی الرحمه نه وای د قریب دلته نه وای برای وړای سول یا په دې قریب هم دلې موجود بیا نو میراث دی سره وړای سي داسې نه چې ته اجنبي تور کې چې څه دي چې قریب مې خو الله ویلي وو چې مهاجر انصاری میراث سره وړای سي زما میراث دی انصاری دی یا انصاری وای چې زما میراث دی چا دی دی مهاجر دی که اولو الارحام موجوده دا در دغه بیا در نږدې دي د قرابت دی خو دلې در سره دی و اولو خویندان الارحام د قرابت بعضهم بعضیت دی اولاد دا ډیر لایق دی په میراث سره به بعضین په نور بعضو سره شدی میراث سره یوسی په کتاب الله دا لا په کتاب په حکم دا غدینو ان الله بكل شيء علیم ان الله بشک الا پاک بكل شيء په هر شي سره علیم خبردار دی په دغه شیان الله عز وجل ش خبر دی چې دا تاسو ته کوم قوانین درته ښه شو چې بیا نو څوک عمل کوي څوک نه عمل کوي نو چې عالم دی پر هر شي معنا سزا دا هغه مطابق درکې کله چې عمل پکړی ش سزا بدله درلره درکې نو ش ثواب درلره درکې کله عمل نه پوکې دغه احکام قوانین زائع سول نو بیا لو تراخ بیا عالم دی بیا نو دغه عمل مطابق سزا او عذاب درلره درکې تر دغه ځای پورې سورۃ الانفال دا ختم شو پسې سورۃ توبه دی دا سورۃ توبه هم دغه رقم دی تقریبا وکړه د جهاد احکام پکې راځي سورۃ الانفال وکړه دغه جهاد د پاره د چون احکام د جهاد پکې کړاله دغه بس مرکز دی کوشش کوي کو په سورۃ الانفال باید به تفسیر نشو په خو په د مکاتب کې وو د پاکستان په دغه مکاتب کې په دالو ورلو لري چې دغه سورۃ درس دی اوس یې ځنې کښلې دی دا بلا ختم کې داخل وته مواس یله خلک په جنگ سره اچي دا سورۃ خو چې دی نو اوس یې دغه وکړې دی د افغانستان د مکتب کتابو کې دا سورۃ درس دی په خو بیا چې دغه حکومتونه سره رااله دا ګر سره توبه وکړل دا سورۃ انفال وکړي سورۃ انفال به دی پاتم سیم کې وای سورۃ توبه په نم سیم کې وای په سورزه د نور سورتونو په لسم او دولسم کې به اوغ بر د پای سپاری دوی درې پکښ کې وای رسول سورۃ انفال او سورۃ توبه ځنې کار کړه چې دا د خلکو ځین خاص جنگ ته برابرې او موږ د کفارو سره وسمه د پلار زامن نو د جسر جنگ ولیکو نو دا چې دی باید مهم دغه باید درس د شوزه د پاره سورۃ نور باید لازمان درس چې هغه په احکام خبر سي د نران او عام مؤمنان د پاره دغه سورۃ مهم دي دا معیار دی زموږ د جن ولي خو نبی علیه الصلاه والسلام د جات په واره کې سوي وای وزور و تو سنام الاسلام الجهاد د اسلام بوک جهاد دی د اوش بوک چې دیګر د طاقت په چا کې دی په بوک کې دی. نبی علی سلام د جهاد څخه تعبیر د اسلام په بوک کړی دی کې دغه بوک وو د اسلام دین چې دی ارس احکام برداشت ولای شي چې د دین ار حکم کې کولای شي کداغه بوک چې ځنی ارکه چې دا جنې بار د دوه د شزي فرق نسته نه یی جبر موږ په خو مشکی بلی غربوز مشکی خو پیژنې غربوز خو نیش لري مشکی هغه نیش به نه درو دی بار موږ راشم چې پکاو هغه مو پکاو وز دی د مؤمنانو څخه مشکان جوړي برای خپل سوریزي او چلی لګوي اعتکاف نه کوي خپل تصفی اړه مگر یی مشکی چار چپ ده کاو هغه بک وز ګرد قانون د دی په دغه ملک د دی تطبیق د چا د زوره تطبیق دي د مشکیانو د زوره تطبیق دي چې د کاپیر د پاره نشو نه لري بس چې ارڅي د الله ولی د الله ولی د هغه ځای تر لاس نور وي چې هغه کاپیر په خوښ شي هغه ګرد د ور سره منل دي قوانین هغه خو نو این دی پر مشک پروت هغه خو نو ای ورته اجداد چا این دی زمړ خو د لاټ میکاج این دی پر هغه ایمان راوړي دغه د صورت چې د نه مني دغه صورتونه مهم دي باید کوشش وکړي کملا دي ک طالب دي کبل دي بل تین د خبره بیان کړي خپل زده کړه خبره چې مرته جن معیار دغه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.